बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स। 35 शहरों में सुन रहे हैं आप ये कहानी, लेकिन असल में हम सिर्फ एक शहर में रहते हैं, याद शहर। रोज सुनाऊंगा मैं आपको याद शहर की एक कहानी और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मुझसे भी कहीं बेहतर साथी शायरों ने। दोस्तों आज की कहानी का नाम है पहला प्यार। ये एक लिसनर की कहानी पे आधारित है जो गुमनाम रहना चाहती हैं। आज सोमवार है ना, आज ही के दिन पहली बार मैं उससे मिली थी। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता, मैं जानती हूं कि सच है। कितने साल बीत गए पर मुझे अब भी याद है उस दिन मैंने क्या पहना था, उसने क्या पहना था, कैसे मेरी मोपेड में पेट्रोल नहीं था और मैं उसे धकेल के पेट्रोल पंप तक ले जा रही थी, हम कहां किस दुकान के सामने खड़े थे और कैसे मैं एक चौकन्ने जासूस की तरह उससे बात करते हुए कनखियों से यह भी देख रही थी कि कौन हमें खिड़कियों से छज्जों से देख रहा है, गॉसिप किस घर से शुरू होगी। तब आजकल की तरह थोड़े ही था, सारे छोटे छोटे शहरों की तरह याद शहर में भी कंजर्वेटिव परिवारों की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते थे, घरों में पापा और भाई, स्कूल में टीचर, बस यही हमारी जिंदगी के मुख्य मेल किरदार हुआ करते थे। और भाई अगर मेरे भाई की तरह हट्टा कट्टा और ओवर प्रोटेक्टिव निकला तो बस। शुक्र है उस दिन भैया नानी के यहां गए थे, मम्मी ने मामा जी के पास भेजा था भाई दूज का टीका लेके। सब याद है मुझे, एक एक चीज। उस दिन की सर्दी की दोपहर, उनके दस्तानों में भी ठिठुरते हुए मेरे हाथों में वो सेहरन, और जब मैंने उसे पहली बार बात की तो वो सारी आवाजें जिनमें मेरा मोहल्ला लिपटा हुआ था, जिद पेड़ा फेरी वाला, कोई सुने या ना सुने फिर भी कवियों की तरह उतारू है कि पूरी कविता सुना के ही मानेगा, दूध वाला दूध के खाली कैन लेके चर चर करती अपनी साइकिल में पास से गुजरता हुआ, कहीं दूर खिड़की से किसी घर में एक नाराज माँ की आवाज, पप्पू तुमने अभी तक नहीं नहाया, गंदे कहीं के, स्कूल से लौटते बच्चों की खुसुर फुसुर और फिर अपने ही राज पे किसी चुटकुले पे जोर से हंसी, और इन सब के बीच, इन सारी आवाजों के कोलाहल में वो एक आवाज जो मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। यूनिवर्सिटी में आशिक मिजाज लड़के थे, पर शायद मेरे भाई का खौफ और मेरा पढ़ाकू स्वभाव, किसी कमबख्त की हिम्मत ही नहीं हुई कभी कि कुछ ऐसा वैसा कहे। सब सहेलियां छुप छुप के जाने क्या बकबक करके खिलखिलाती रहती थीं और मैं पहुंचती तो कहती तुम्हारे लायक बात नहीं है, बड़ी बेइज्जती भी लगती थी कभी कभी। मैं अपनी सादी लेकिन खुश दुनिया में मस्त जी रही थी कि एक दिन अचानक साइकिल पे आते एक लड़के ने मेरा रास्ता रोक के कहा, हाय मेरा नाम शिव है, इसी कॉलोनी में रहता हूं, अभी अभी हम लोग बाहर से यहां मूव किए हैं, आपके शहर में अकेला हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। बेशर्मी, बेबाकी, मासूमियत, ईमानदारी, बदतमीजी, आप बताइए क्या कहूं इसे। जैसे उसे मुझे देखने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, बीच सड़क में मेरा रास्ता रोकने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। एक अनजान लड़का एक सेकंड में मेरे ऊपर इतना अधिकार जमा रहा था। उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना, मुझसे उम्र में 2-3 साल छोटा लग रहा था। मैंने कहा, आप अपनी किसी हम उम्र से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पलट के कहता है, अच्छा मुझे पता नहीं था कि आपके पोते भी हैं। मैंने कहा, जी आपके कंपैरिजन में मैं जरूर दादी हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मास्टर्स ज्वाइन किया है अभी अभी। वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, वो पिंटी है ना आपके घर के सामने रहती है, उससे दोस्ती कर लीजिए ना, मैं बात कर लेती हूँ। शिव बोला, देखिए अगर आपको दोस्ती नहीं करनी तो साफ कहिए, ये उम्र के बहाने और दूसरों से मेरी मैच मेकिंग करने के लिए आइडिया रहने ही दीजिए। मैं जानता हूँ पिंटी को, मुझे इंटेलिजेंट लड़कियाँ पसंद हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरती इज इक्वल टू काबिलियत, लेकिन लगता है कि आप में दोनों हैं। तारीफ मुझ पे हमेशा काम कर जाती है, लेकिन मैंने दिल कड़ा किया और कहा, मैं दोस्ती नहीं कर सकती। मेरे भाई साहब लड़के लड़कियों की दोस्ती में विश्वास नहीं करते, और मेरे पास इन सब के लिए वक्त भी नहीं है। आई एम सॉरी। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। ढीठ था वो, जेंटलमैन ढीठ। मैंने उसकी दोस्ती ठुकरा दी थी। कुछ पल खड़ा रहा, जैसे जानता हो कि ये आखिरी ना नहीं थी, ये पहली हाँ थी। वो जानता था कि मैं चाहती तो हमेशा की तरह अपने भाई से शिकायत कर सकती थी, पर जाने उसमें क्या था कि मैंने भाई को नहीं, रात को अपनी छोटी बहन को बताया। न जाने क्यों वो मुझे ऐसे देख रहा था, शायद मैंने बिंदी लगा रखी थी ना, और शायद मैं अच्छी लग रही होंगी। पहली बार शायद किसी ने मुझे खूबसूरत महसूस कराया था। अगले दिन फिर मुझे चौक पे दिखा, हाथों में कॉपी किताबें थी। मैं भी कुछ बहाना करके सामने की दुकान से सब्जी खरीदने लगी, पलटी तो आंखों के कोने से उसे फिर देखा। उसमें कुछ था, शरारत और सादगी, और उसका नाम शिव, मेरा नाम शिवांगी। अजीब इत्तेफाक था ना। कमबख्त अगले दिन पेट्रोल पंप के सामने ही मिल गया। बोला, हेलो शिवांगी, मेरे मन के शॉर्टवेव स्टेशन पे एक गीत सुनाई दिया, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। फिर साउंड ट्रैक रुक गया, अपना मुस्टंडा भाई याद आ गया। उन दिनों फेसबुक तो था नहीं, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आमने सामने आई थी और मैंने उस पे नॉट नाउ का बटन दबा दिया था। मेरे खानदान के हिसाब से मेरे लिए लड़कों से दोस्ती, प्यार, ये सब मना था। मैंने कहा, हेलो। वो बोला, तो फिर? मैंने कहा, तो फुर। लेकिन वो दिमाग से फुर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन फिर मुझे सब्जी बाजार में मिला, कुछ सब्जी लेने के बहाने आके मेरे बगल में खड़ा हो गया और चतुराई तो देखो, सब्जियों के भाव पूछने लगा, चाहे लाइफ में कभी एक आलू भी ना खरीदा हो। दुकानदार से कटहल पे मोल भाव कर रहा था। जब दुकानदार किसी और से पैसे ले रहा था तो झट से शिव मेरी ओर मुड़ के बोला, तो फिर? आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। पापा से मेरी खूब पटती थी, हमेशा से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। वो कमाल के आदमी हैं। इतने ट्रेडिशनल परिवेश में पला बड़ा इंसान इतने खुले दिमाग का हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन शायद वो जानते थे कि जिस दिन माँ बाप अपने बच्चों पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पापा इसीलिए बचपन से मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मतलब ना होते हुए भी यूनिवर्सिटी में अपने प्यार की एप्लीकेशन लिए आगे पीछे घूमने वाले लड़कों के किस्से पापा को सुनाया करती थी। मजे की बात थी कि मैंने उन्हें अभी तक शिव के बारे में नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे ये छुपाना चाहती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उन्हें बताऊं तो कैसे बताऊं और क्या बताऊं। कि कोई मिला, उसने प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट किया, फाइल क्लोज। पर ये फाइल क्लोज नहीं हो रही थी और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इसके कवर पे क्या लिखूं। एक दिन पापा दो कप चाय लेके आए, एक मुझे दिया, मैंने कहा, थैंक यू पापा, और फिर शरारती अंदाज में कहते हैं, बेटा दोस्तों से राज छुपाया नहीं करते, ये शिव भाई साहब वाला क्या मामला है? मेरी चुगलखोर बहन ना बहुत पिटेगी मुझसे। मैंने पापा को पूरी कहानी बताई, कैसे सड़क पे मुझे एक दिन एक लड़का मिला, वो जो सबसे अलग था, और मुझसे बोला था, आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। पापा हंस दिए। बोले, तुमने उसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता था कि मैं कोई एतराज नहीं करूंगा। फिर मैं पापा को बता ही नहीं पाए कि मन में कहीं मैं जानती थी कि दोस्ती तो वो चाहता था, मुझे तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं सड़क के बीचों बीच खड़े उस छोटे से खूबसूरत लम्हे में ये जान गई थी कि उसे सिर्फ दोस्ती चाहिए थी और मुझे प्यार। फिर हमारे बीच उम्र का फासला भी था, क्यों लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट करनी है? इसलिए निपिंद बर्ड, अच्छा माली ऐसे खतरनाक पौधे को जड़ से ही काट देता है और मुझे गाड़ने का बहुत शौक है। मैंने हंस के पापा को टाल दिया। बोले, चलो अच्छा ही है कि दोस्ती का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। आज मकान मालिक आए थे, बोले कि उनकी बेटी अमेरिका से पढ़ के वापस आ गई है, उन्हें बड़ा घर चाहिए तो हमें ये मकान खाली करना है, कहीं और जाना होगा। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। कितनी बेवकूफ हूं मैं। हां, मैं एक जाने पहचाने मोहल्ले और एक अनजाने लड़के को छोड़ के जा रही थी, पर क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बाथरूम में खड़े खड़े उस रात? रिश्ता तो था नहीं, तो टूटने का क्या गम? वो तो दोस्त भी नहीं था, प्यार से बिछड़ जाने की कसक क्यों? प्यार कहां, तुम तो दोस्ती भी नहीं चाहती थी ना शिवांगी, और वो निकम्मा प्यार नहीं सिर्फ दोस्ती चाहता था यार। तो अचानक डायरी लिखना क्यों शुरू कर दिया? अचानक सैड सॉन्ग क्यों सुनने लगी जब सबके कहने पे फिर से पिंटी की शादी के संगीत में डांस करने के लिए खड़ी हुई? तो बस उसी का ख्याल क्यों आया? पापा ने जल्दी ही किराए का नया घर ढूंढ लिया, बड़ा सा बरामदा था वहां, उसके आगे ठीक ठाक साइज का लॉन, मुझे पहली बार अपना अलग से कमरा भी मिलने वाला था, खुली खुली कॉलोनी में था, हर मायने में अपने मोहल्ले से अच्छा। तो मैं खुश क्यों नहीं थी? दो चार बार मिला एक लड़का अचानक इतना इंपॉर्टेंट हो गया था मेरे लिए? मैं समझदारी का पुलिंदा, ये क्या बेवकूफी कर रही थी मैं? मुझे पीएचडी करना था भाई, नौकरी ढूंढनी थी, कहीं लेक्चरर बनना था, ये क्या टीनेज वाले बकवास शौक में उलझती जा रही थी मैं? और वैसे भी क्या गारंटी है कि वो ठीक ठाक लड़का था जिसे छोड़ने का मुझे गम हो रहा था? हम लड़कियां ना, घर छोड़ते दिन मैं ऐसे रोई जैसे बहू बन के अपनी दहलीज छोड़ रही हूं। पापा की भी आंखें नम थीं, पर आंख में कंकड़ है ये कह के छुपा गए। हम दोनों के आंसुओं के कारण थोड़ा अलग थे, उनके लिए ये घर हमारे परिवार का हिस्सा था। 25 साल पहले उन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में एक बड़ा सा सपना देखा और ये बड़ा सा घर ले लिया था, वो घर जहां हम सबका जन्म हुआ था। पापा ने उन दिनों अपनी हैसियत से कुछ पांव ज्यादा फैला के घर लिया था, चाहते थे कि मेरी माँ को तकलीफ ना हो, नए घर में बरामदा हो, सुबह की धूप में कम से कम एक कप चाय बरामदे में तो साथ साथ पी सकें, जब घर का काम करके थक जाएं तो माँ कम से कम अपनी फटी हुई एड़ियों की धूप में मालिश कर सकें। पापा चाहते थे कि माँ यहाँ पे अपनी सहेलियों से बातें करें, दिन में इसी बरामदे में हमारे लिए स्वेटर बुने। यही छोटी छोटी बातें तो प्यार होती है ना, लड़कियां अक्सर उसे सबसे ज्यादा पसंद करती हैं जिसमें उनके पिता की छवि हो। शायद सड़क पे मुझे रोक के जिस लड़के ने बात की थी वो वही लड़का था, लेकिन अब देर हो चुकी थी, मैं दूर जा रही थी और वो कहीं गुम हो गया था। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। फिर वो कभी दिखा नहीं, हमने वो कॉलोनी छोड़ दी थी, पर कभी जब उस तरफ जाना होता तो आंखें उसे ढूंढा करती थी। मैं खुद को याद दिलाती, उसका नाम शिव, मेरा शिवांगी, ये महज एक इत्तफाक था, एक फिल्मी इत्तफाक, लेकिन जिंदगी कोई मूवी थोड़ी है। नया घर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था, अपना कमरा मैंने बड़े करीने से सजाया था। घर के अंदर एक और घर था मेरा, इस पे मेरी पहचान थी। माँ और मैं यहाँ छुट्टी के दिन घंटों बिताते थे। कभी पापा दफ्तर से लौटते वक्त मूंगफली ले आते और बस सब मेरे कमरे में बैठ के गप्पे मारते और चाय पीते। यूनिवर्सिटी में मुझे प्रेम पत्र मिलने का सिलसिला चालू था। मेरी प्यारी बहन को भी अब मोहब्बत के प्रपोजल आने लगे थे। खानदान वाले तो बरसों से कह रहे थे कि लड़की अब बड़ी हो गई है, कब तक घर पे बिठाए रखोगे। लेकिन और पापाओं की तरह कभी मेरे पापा ने मुझसे शादी के लिए लड़के देखने के लिए जिद नहीं की। चाहते थे कि मैं अपने सपनों को जी लूं, जब मन करे तब शादी करूं। लेकिन वो भी असली दुनिया में ही रहते थे। तो एक दिन जब हम सब रजाई में बैठे थे, लूडो खेल रहे थे, तो पापा मम्मी ने एक दूसरे को देखा। शायद रिहर्सल करके आए थे। पापा ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। मम्मी ने गला साफ किया। कुछ कहती इससे पहले मैंने कहा, पापा मम्मा मुझे जबरदस्ती मत करना, मुझे पता है करोगे भी नहीं। जिस लड़के की बात तुम करने वाले हो उससे जरूर मिल लूंगी, पर मुझे शादी के सुपरमार्केट में खड़ा मत कर देना। पापा मम्मी बड़े खुश, मान गई। पापा ने प्यार से मेरा माथा चूम लिया। दो सेकंड बाद बत्ती चली गई, दरवाजे पे घंटी बजी। मैं आलस में झुंझलाते हुए गर्म रजाई से उठी, बालकनी पे गई और नीचे देखा। अपनी साइकिल खड़ी करके दरवाजे की ओर उम्मीद से देखते हुए शिव खड़ा था। बस इतनी सी थी आज की कहानी। लेकिन यार शहर के शिव और शिवांगी की कहानी यहीं पे खत्म तो नहीं हो सकती ना। आप खुद आगे बढ़ाइए इन दोनों कहानियों को। बताइए मुझे क्या होगा इनकी जिंदगी में। और इसके अलावा और भी कहानियां भेजिए मुझे, सुनाऊंगा मैं यहां। SMS कीजिए बिग स्पेस अपनी कहानी की समरी, अपना नाम और भेज दीजिए 55454 पे। फेसबुक पे ऐड कीजिए पेज यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और ट्विटर पे नीलेश मिश्रा NEELESH। सुनते रहिए 92.7 बिग FM।